buyurdu. Hiçbir kitap için böyle bir şey buyurduğunu duymadım ama bunda duydum. Müritleri irşat, çok ilimler var, tasavvufa merak edenler, Allah dostlarının kelamından istifade edenler şifadır. Efendi Hazretimizin sözleri okurken sanki yanında konuşuyormuş gibi bir tesir hasıl oluyor evliyanın bereketi. O kitap size arz ediliyor, istifade edin. Arifan dergisi de hala millet çıktı mı çıkmadı mı? Ya çıktı. Bu kadar deliller de yazıldı, millet merak eden çok var. Şimdi herkes arıyor, soruyor, diyorlar ki işte felancanın yanlış görüşünü var demişsin. Nerede bulacağız? Arifan dergisinde yazdık. Reddiyelerimizi yaptık. Artık kimse ben duymadım, bilmedim diyemez. Kaynaklarını verdik. Dergiden de takip edin.